Kambo to la lite butu ya le lonzo to ekotoko sango ya koyebi sababu tie na kokate na lobate somo somo somo mama boyebi sabintu kuna na baza Tele kia zongi si moli mungi pa yanzambe Ngo maretu karibu Ngo maretu karibu Marietu goke wapi Marietu goke wapi Oke ola katempo na nini go iyo iyo Tango yezanga somo baleki bako mi boma kambo moke Valeria ndoto ya moto ekoma pamba babo di bako le la mawao Nzambe na rabu kala Azongi sana inu yo maretu Na korobani ni mama na ya bintu Epa ya koyoka lelo na nzela ya baza Posa na yue sirite mwana ya mama Na kokunda yomo besu pembe ni ya mbili pembe Ngo maretu karibu Ngo maretu karibu Narabu gala Azongi sana inu yo maretu Nakorobani ni mama na ya bitu Epa ya koka lelo na nzela ya baza Posa na yue sirite mwana ya mama Nakokunda yomo besu mpembe ni ya wili mbembe Ngo maretu karibu Ngo maretu karibu Otike ringa na totu mama ya mokuya Na sala na banza yo marietu Ozala kisakyo kobina peo koseke Vedete yolimpiango marietu Posa na yo insilite mwana ya mama Pasio yonyo somone ringa na nzela ya pari Ezali na monte wa marietu Na kokiko bosa na te karibu Na yemba na banza yo marietu O kosana yo esili te mwana ya mama pasi oyo nyonso moneminga na nzela ya pari ezali na motema marietu nakoki kobosana te karibu mposana yo esili te mwana ya mama nalobako ninie na ya bitu wapileki na yo tabu ya mama wapileki na yo marietu ya mama mibiso ninie tabu ya lei wapileki.